Bacul kari siji tul jae nak jae catul jae ji kuntul jare banyandoke bacul kari siji abang abang gendero londo wetan sithik kuburan maye klambi abang buta ndo mata wedak bacul kari siji tul jae nak jae catul jae ji kuntul jare banyandoke bacul kari siji tul jae nak jae catul jae ji kuntul jare banyandoke bacul kari siji tul jae nak jae catul jae ji kuntul jare banyandoke bacul kari siji tul jae na jae ja tul jae ji.